Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка 9. Для таго, каб былі запатрабаваныя менавіта такія людзі, як нацыянальна свядомая моладзь, склаліся і спрыяльныя знешнія абставіны. Час мяняўся, мы бралі ўсё больш смелыя і новыя тэмы. Тое, што хвалявала грамадскасць краіны. Ды сярод новага, што прынёс 1986 год, самай значнай, жахлівай, на жаль, падзеі, стаў, канешне, Чарнобыль. Той дзень у красавіку, калі да Мінска дакацілася радыяцыя, я правяла ў мантажны. Разам з паэтам Сергеем Панізнікам рыхтавалі часопіс «Літаратурная Беларусь». І прыехаўшы дадому на ягонай машыне, я адразу лягла спаць. А вось мой сын увесь гэты дзень правёў у горадзе, на адкрытым паветры. Выйшаўшы са студыі, я неяк машынальна звярнула ўвагу на жоўтую аблямоўку лужын пасля невялікага дожджыку, але не надала гэтаму асаблівага значэння. І затым, узгадваючы гэтую ядавітага колеру аблямоўку, я не знаходзіла сабе месца трывогі. Што будзе далей? Да таго ж неўзабаве пасля аварыі мой сын, скончыўшы медвучылішча, стаў працаваць лабарантам у санстанцыі, дзе праводзіліся аналізы прадуктаў, найбольш малака і ягад. Прыборы, якія там выкарыстоўваліся, былі папросту няспраўныя. Яны пры замерах паказвалі абсалютна розныя лічбы. Сын спрабаваў пратэставаць. Але тады рабілася ўсё, каб супакоіць насельніцтва, і на нашым жа тэлебачанні выступалі розныя службовыя асобы, якія даказвалі, што нічога страшна не адбываецца, што ўсё пад кантролем. Першую сапраўдную, вельмі вострую перадачу Бліра пра наступствы радыяцыі зрабілі ў нашай рэдакцыі, і то толькі 28 красавіка 1988 года. У сусветным друку ў расійскіх газетах было ўжо немала праўдзівых артыкулаў, якія расказвалі аб жахлівых прагнозах на будучае. У Беларусі гэтая тэма была ўсё яшчэ пад забаронай, толькі асобныя факты прасочваліся на паверхню. І то яны існавалі як нешта стыхійнае, што абрушылася на беларусаў. У гэтай ліры выступалі апроч Алеся Адамовіча Яўген Веліхаў, Уладзімір Някляеў. Ён напісаў тады паэму «Зона», а таксама Ігар Шклярэўскі. Вот такі падбор аўтараў. Рабіла яе рэжысёр Галіна Краўчынка. Яна спецыяльна ездзіла ў Маскву, дзе размовы з Яўгенам Веліхавым дапамагаў ёй арганізоўваць менавіта Алеся Адамовіч. Ён жа ўпершыню нашай рэспубліцы паставіў праблему адказнасці Масквы за тое, што здарылася з Беларусю, і гнеўна загаварыў аб цане маўчання і пакорлівасці мясцовых уладаў. Гэтую перадачу Галіна Краўчынка манціравала некалькі разоў. Яе, відаць, глядзелі ўсё новыя цэнзары. Аляксандр Міхайлавіч кожны раз у такім выпадку прыязджаў на студыю, спрачаўся, адстойваў сваю пазіцыю, хацеў ведаць імёны канкрэтных людзей, паволі якіх выразаліся асобныя сказы ці нават словы. І ўсё ж, калі перадача нарэшце выйшла ў эфір, яна выклікала вялізны розгалас і стала адной з тых перадач нашай рэдакцыі, да якіх была прыкаваная пастаянная ўвага калег і гледачоў. А першай перадачы, якая ўвесь час свайго існавання ўсё набірала і набірала дадатныя балы, стала вось гэтая самая ліра. Яна прапаноўвала тэмы, сугучныя грамадскаму настрою. І гледачы адказвалі ёй любоўю і павагай. Мы з жонкай кідалі вячэраць і садзіліся перад тэлевізарам слухаць вашыя перадачы і асабліва ліру. Сказаў мне летась на святкаванні юбілея Максіма Танка дэкан філалагічнага факультэта сталічна-педагагічнага універсітэта. Але па першым часе на агульных лятучках нас па-ранейшаму лаялі. То за неахайнасць рэжысёра, то за хібы сцэнараў. Аднак заучалі ўжо іншыя ацэнкі, і яны тыдзень за тыднем большылі. А пасля ліры, дзе ўпершыню выступіў тады яшчэ ганімы ўладамі мітрапаліт Філарэт, я выразна адчула палёгку. Падалося, што вялізны воз на схіле гары, які я ўвесь час падпіраю плячом, нібыта сам зрушыўся з месца і стаў паволі ўздымацца наверх. Па дарозе, яшчэ гразкай, калдобістай, але ўсё ж дарозе. Перабудова набірала сілу нібы паводка, і часам ад гэтых перамен ажно кружылася галава. Мы ўводзілі і ўводзілі ў наш культурніцкі літаратурны побыт імёны, якія раней былі пад забаронай, і працэс гэты быў ой як непросты. Аднойчы мяне выклікалі да цэнзара Вольгі Філімонаўны. Калі я недаўна запыталася ў Геннадзя Бураўкіна пра ейнае прозвішча, ён са смехам адказаў, што гэта не тыя жанчыны, чые прозвішча ён памятае. Не памятаю я ейнага прозвішча. Адно, што яе слова было заўсёды апошнім, і рашэнне пойдзе ці не тая ці іншая перадача амаль канчатковым. Амаль, таму што можна было тэарэтычна, канешна, скардзіцца ў галоўліт, а пасля ў ЦК КПБ. Але гэта, як кажуць, быў бы мёртвы нумар. Ніхто не рэагаваў на такія скаргі, ды адважваліся на іх настолькі рэдка, што я вось не магу прыгадаць ніводнага выпадку такога аспрэчвання. Вольга Філімонаўна кінула мне назад сцэнар літаратурнай Беларусі, дзе гаварылася пра Браніслава Тарашкевіча. Гэты сцэнар якраз быў маёй гордасцю. Я паехала ў Радашкавічы, дзе жыла першая жонка Браніслава Тарашкевіча Вера Ніжанкоўская, і запісала ўспаміны пра чалавека, з якім яна пражыла лепшыя гады свайго жыцця. Ды і постаць самой спадарыні Ніжанкоўскай мяне моцна ўразіла з самага першага позірку. У простай, але вельмі акуратнай хаце сядзела немаладая прыгожая жанчына з томікам Апалінера на французскай мове. А ў шафцы побач з ёю стаялі кніжкі на розных мовах, якія дасюль я бачыла хіба што ў музеях, у пазалочаных пераплётах, з вензелямі, ціснення на скураных вокладках. І гаварыла яна пра пакуты беларускай інтэлігента на сваёй зямлі так, што і дасюль, калі ўзгадваю яе словы, балюча сціскаецца сэрца. Калі мяне выклікалі, я ўжо здагадвалася, што размова будзе ісці менавіта пра гэты сцэнар, і таму прыхапіла з сабою літаратурную газету, дзе якраз тыдзень таму назад быў змешчаны артыкул Уладзіміра Арлова пра Браніслава Тарашкевіча як аўтара беларускай граматыкі для школ і пра яго дзейнасць на ніве беларускай палітыкі і асветніцтва. «Гэта не пойдзе», – коротка сказала цэнзар. «Тарашкевіч у спісе забароненых для ўспомнення асоб. Вам бы трэба было пра гэта ведаць». Сапраўды, час ад часу цэнзары праводзілі ў нас свайго роду заняткі аўтодафе, дзе кляміліся выпадкі няпільнасці галоўных рэдактараў і называліся тэмы, лічбы і асобы, пра якіх узгадваць у перадачах забаранялася. Аднак існавала і такое правіла. Калі пра тую ці іншую асобу пісалі ў маскоўскіх альбо проста расійскіх выданнях, цэнзура ўжо аўтаматычна здымалася. Я падала ёй літаратурную газету. Яна з практыкаваным позіркам слізганула па радках, вярнула мне літаратурку і сказала нечуваныя дасюль у гэтых сценах словы. «А Москва нам не указ». «Тады я буду на вас скардзіцца. Вы не маеце права. Як забараняць, дык Москва вам указ. А як дазваляць, дык не. Давайце мне тэлефон галоўліта». Яна слухала ўсё гэта, не перабіваючы. Пасля зноў узяла сцэнар, лістанула яго і без аніводнага слова падпісала. Я так разагналася ў сваіх пярэчаннях, што супынілася на паўслове, нібыта грымнулася аб лёд. Схапіла падпісаны цэнзарам сцэнар і хуценька выскачыла з гэтага душнага і бяздушнага кабінета. Перадача пайшла ў эфір, і мільёны нашых суайчыннікаў упершыню даведаліся пра чалавека, усё жыццё якога было прысвечана Беларусі, за якую ён прыняў у рэшце рэшт пакутніцкую смерць, паверыўшы бальшавікам і пераехаўшы ў Маскву. Пасля ў часопісе «Спадчына» мы разам з тым жа Вячаславам Ракіцкім і Вінцуком Вячоркам друкавалі не толькі айцы Беларусі і іхні лёс, але і артыкулы на гэтую тэму Александра Лукашука, успаміны сучаснікаў, і тое, праз колькі гадоў цікавасць чытачоў была ўсё роўна вялізнай. А што казаць пра першыя перабудовачныя гады, калі літаральна ўсё, што не выходзіла ў эфір, было зусім новым і невядомым. Гэта ўжо праз 4-5 гадоў узяліся закрываць белыя плямы гісторыкі і нашы цэнтральныя газеты. І ўсё роўна, якая ж дыскусія была на тэму бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня. А тады практычна толькі літаратура і мастацтва, ды тэлебачання, асноўным наша рэдакцыя, пракладалі новыя шляхі і сцежкі па дзірванах нашай і даўняй, і зусім блізкай гісторыі. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. «По той бок телеэкрана».